ترمذی شریف جلد اول لپوره باب ما جاء فی النزح بعد الوضوء باب په بیان دا روایت کې شراب لیدی دا شی دغه معنی نه و دری باب دې په بیان دو بوشین دلو کې پس د او دسنا دې کې در صدا مسنون طریقه هاي و به قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي واحمد بن ابي عبيد الله السلمي البصري قال حدثنا ابو قتيبه سلم بن قتيبه عن الحسن بن علي الهاشمي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد الرحمن الاعرج رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم فرمائے جاني جبريل راغره ما ته جبريل عليه السلام فقال لي يا حبيبا اذا توضات فانتظر قال كي داودس نفارق شي نتوب شندا توب شندا ددی اوبو شندلو علماء کرام گن مقصدون ذکر کری علامہ خطابی وی رحمہ اللہ وی در انتظار ندیدے کی استنجا کو بو مراد دا زکا عادت با اکثر خلق داو چی استنجا بے پکان ہوکا و بوتا بے گتے نوڑے نور لما ویداد جمهور قول لے چکر دیو دسو کو نبع عورت طرف سکم دے پر تک دے قدیل یوبو شندا نرسل ما علی الثوب تی مراد دے چه وسوسی لارشی ننی وقتی گورا پا موسکی ولار وسوسا راشی چرا زمان دا جامی خلواندیشوی مان جور دا ورو بولو ساس کلارو نکل چه دا مخی نتا غزی لنده نو شیطانی وسوسی لاری تکا دنوائی اندو تکا ایرا خماو دست نپس یو چونگو بوش اندری و قدیر باره حق خبر دادا چې دې دې کې د حدیث نه مراد څه دي دا عورت نه پر په عورت باندې یا کله چې عورت دې هغه په پر خود باندې وبشیندل اکثر حدیث په دې باندې دلیل دی او دې باب ته حدیث صدر کې ضعیف دي خو چې ټول را جمع کړي نو دې خبرې لره اصل او بنیاد جوړېږي چاله چې د قطرات وسوسوي چیرې ما د وروبو قطري دي نو دا هغه د فارای دار یو علاج دی نو د نو دا ګره د او دس نه د فراغت نه پس دا مستحب حبمل له اے ویو دس طرف ظاہری پاکوان راگ کل پلکی وسوسی راگی جو باطنی پاکوان راگ لے ویدہ لگم تیبوشن دا چیا غباطن پاکشی وغیتم وسوسی نراگی اغیتم وسوسی نراگی قال ابو عیسا امام ترمیزی ویہاد الحدیث غریبن دا حدیث غریب قال و سمیت محمدا و ایما اولیدی دن محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم اللانا یقول چی فرمائل کہ حسن ابن علی الحاشمی منکر الحدیث یعنی دا حدیث صحیح دی قال و سلبات و لباب کے حدیث دیدا بالحسن ابن سفیان رضی اللہ عنہونا او دای دا حدیث ما ابو داود ابن ماجه ذکر کړی دا صحابه ایمان نبی رسول الله کو څه او د سکول دی او څنګه به راوستي اواغه په لند پاسه په عورت باندې شیندلې او حدیث د پدې راغله د حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما یو سره راغله ته شکایت وکړه ورطول جا پا موسکی ورانن بخوال کی مدار آدی که لما بانی سلوزوالی دی او با کتی آجی والا بول را موسا سیدل ناردوئی اللہ دی شیطان حلاک و تباکی داد دو اسو اسیری نکل جتاو دسو کی نپدی فرج و عورت دی و بوشندہ فا این وجدتا نکتال جوالی مندر سوالا او بودی جمع کمی اچولی دی نا حسنی دا سوکن اللہ تدا وسوسہ لرکا ندا دا وسوسی ختم دور پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علاج و خیر او حدیث در زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ در زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حدیث در او دابو سید خدری رضی اللہ عنہ او قال بعض سفیان ابن الحکم بعض سفیان ابن الحکم ولیا حکم ابن سفیان وزت و ربو فی هاد الحدیث او تسند دی حدیث کی علماء استراب کرنے او بعد کثرت طرق سر استراب لرے کرنے ناغیی کی حدیث دفارت اصل شرے حدیث دپارت اصل شرے باب ما جا حفیث اسباب العذور باب دے پا بیان دو پورا پولو دا کاملولو دا اودس کی چی اودس بخم برابر پورا کی دا دیدی دیر اوقات دیسا زرزرو کی لاسنو کی مستزاینو اچپا تیری دیو جنگور فقہاو او حدیث دې درې ځلې راغله مغل راغلي بن راغله ځکه څنګه او خاطر کې باندې اندامونه هوږ نه باندې وګو کوي خو اوس پاتې شي نو دا مغل دا شریعت کې مستحب او سنت ګرځولي چې دې اندامونه منځلو شو اتمام او اکمال کراش وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائني الا دلكم على خبردار انكم تعالى ما فات يمحو الله به الخطايا چه مطاوی ختموی اللہ تاوی گناہونا ویرخو به الدرجات او کورت قریفا به درجات قابل بلا رسول اللہ ولن اغا اللہ رسولا رالو خیج پکنشی اللہ گناہونا ماتقی و درجی بھی کورت قی قال اسباغ الادوئی وی پورا او دسکون علی المکارش ایک بدگرون کی بارے لکا سخت یخنی راو پا یخو بودت کے یا بیمار او بیمار بانی او بخیر لگی خود بیان پورا او دست کے یا دنی او خاتو کی پجیمی کلا سختیو چوی نوبو با دیر سخت لگی خود بیان کے یا دنی او دا سلے کی جی پیجیل او بو بانی پیشتی او بو بو با پیشو خلقی گی او پا برانو پیشو دیتو اسباب الادوی علی المکارح وَكَثْرَةُ الْخُطْوَى او دیر قدمنا غستر للمساجد جمعتن تا دیر قدمنا مساجد تا غستر او دا دیر قدمنا لگانی کی سرے دا مسجد میں لری وَانْتِذَارُ الصَّلَاةِ عِبَادَ الصَّلَاةِ او انتظار دیو مصفد بالمزنا یو منزل سبا اسم موقو ماشاءاللہ و ماسبخیم پا انتظاری که انشاءاللہ هم کو ماسبخیم موقنو نمازدگار دار ما خام جا ماسبتان فغالکم الرباط دا رباط کے رباط افل کی اغا اسلامی سرحد مضبطو لکوئی چکم دا کفار و سرد مسلمانان سرحد دے او اسون آرزان دے تیار کرے کی دشمن پر تحملو نکی ندا اعمالم در عباد سر مشابهی با اعمالم در عباد سر مشابهی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديثه دركي لولي فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا دری کارا پیلے دی چیدان رباط پر مشابع عمل لے امام تنیر امام عیسیٰ وفن باب عملین فدی باب کی بابی رضی اللہ عنہ داوی حدیث ہم نے وعبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ مادو عبیدہ ویقال عبیدہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دائشی بی رضی اللہ عنہ دا عبدالرحمن ابن عائف الحضرمی رضی اللہ عنہ او دا آنس رضی اللہ عنہ روایات کی پاریکن دا عوضت دا قرقول حکم را حلی لے دا عوضت دا قرقول حکم را حلی لے نگورا او دستی سلے پورا سید آگی دا پارا احتمام دی کئی دا پورا والی آگی دا پارا احتمام دی کئی دا پورا والی امام ابو عیسیٰ حدیث بابی حرے رضی اللہ مطلی باب کی حدیث حسن سیئن اولا سجد الرحمن هو ابن یعقوب الجہنیو با ابن یعقوب الجهنی نے الحرفیو شدت حرفی موئی وہوا ثقت عوضی ثقت فنیز دو علماء دا حدیث عند اہل الحدیث فنیز دو علماء دا فن حدیث دے ثقت ویوکی باب الناجا فی المنديل بعد الوضوء باب دے پا بیان دے منديل دو رمال دو تولیی استعمالون کے پس دا او دسنا منديل یعنی او کپڑا کے ستے اندامون اوچھے تولیی دا رمال لے ندا دا عوضت نفس اندامون رو طول سنده دی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنُ الْجَرْوَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَّابٍ نَلَبِي مُعَادٍ عَنِ الزُّهْرِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ مُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قال ابی فرمائی کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفار خرقتن یو کپڑاوا دا اللہ دا حدید پارا یو کپڑاوا ینشف بها بادر اوجو ینشف بها اندامن برسول پارو دا اوجت نفس مگر دی حدیث کی دلیل دے جواب دا اندامن اوچور دا اوجت نفس دا حدیث سندن ضعیف دے فبعضی قال رسول باب معاذ بن جبل فدی باب قد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث امراہ لے اواز اب تختل رسط ذکر کہی آغا حدیث امسلے فدی باب قلور با حدیث کی حضوریش دی یو حدیث نسائی شریف جراب لے او هغه سند ثابت دی چې الله د حدیث د کاري اصولیا او تطلوا او هغه باندې د مخ مبارک اصول چې کله دې او د سکو کله دې او د سکو دغه او د ستي مخ اصول لا اصول دا علماء کرام دی کری چه دا جائز دی آگدی کس کراحت نشتا کراحت تکی نشتا او کسو بنو چای نمدالا حدیث ندیوز کری وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رِجْدِينِ بْنُ صَعَدٍ عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن عتبة بن حميد بن عبادة بن نسير عن عبد الرحمن بن غنم رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل النبي عليه السلام اذا توضا فلش يدسجكم فاوجه نو مخبئی کوج بے کو محبی طرف بے خوبی پیو طرف او قدیس کی اسے رجا بے امام موسیٰ وی آغا حدیثن غریبن و اشنابوہ دعیفن سند زعیف دے او اجین ابن سعد و رحمان ابن زیاد ابن انعم انعم الافریقی یدعا فانک الحدیث دی کمزوری گنلی شویدی پا حدیث ہوگی امام موسیٰ و حدیث آئیشی مخینه لیسا بالقائم غم ثابت نرے نبی سید نبی اکرام نا قدی باب کی سشے یعنی صحیح روایات نبی راگری خجتون را جمع کی نسا اصل کی جوری او ابو معاد یقول نوائلی ادا سلیمان ابن ارقم نے او دین زعیف دے پنیز دولم آو دے حدیثو وقد رخص اجازت ورکړو قوم د اهل علمنا دا خار نبی صلی الله علیه وسلم نو من بعد او مواقع چاچی دی نرستوی فت تمندو بی بادل وزو پتولیا و کپل استعمالولو کی پسد او دسنا دی دیتا رخصت و جائز ورکړو ومن کرہ ہو چاچی تولی استعمال المکروہ گنی انما کرہ ہو نعبت مکروہ گنی من قبل انہو کیلا ددی وجینا چی بیشک شان داری لشیری چیرن لگو ایوزا او دس بتللشی او روایت شیر رید سید ابن مسید و امام زہر رحمہ اللانا امام زہر رحمہ اللانا بعد او چوگے دکنے چی داو دست داو بگو وزن کولشی خود دی جواب داری چی اغتم او بچی پاو دست کی استعمال چی داو وزن کولشی باکم او چی پانبانون پاسی دی دا تیلی دی مراد او چاوی چی دا اوسط دا او بوبا نوری پرد دا قیامت او دا تابید کچی نبی ریح السلام اوسط کرو او دا لاسون سندر اے او لاسون باندی نوال اکاتی شنر سندر نداو دلائی کرام داوئی چه دا غسل نفس لکا روایات کراگری چه دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کراگری امام حافظ ابن حجر تلخیص کی ذکر کرے چه میمون رضی اللہ عنہ و نبی اسلام غسلکم آورت جاموارت نوائے نغستا اول لارد اولا سنے سندر دا حدیث بخاری شریف تے ندیوی جی دا حدیث دلیل دے چه مکروح حدیثان اچول دا غسن نفس نصابت شکا دے کراحت پس دا دستن دا دے علماء راجح قول دا دے چنا زان اچول دا درستی جائزتی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنِّي حَدِيث بَيَان كَرَيْرِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنِّي حدیث بیان کرے دے زمان علی بن مجاہد یعنی زمان وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ اَوَانِمَا قُنِي ثِقَرِ دَسَالَ بَنَا عَنِ الزُّهْرِ قَالَ اِنَّمَا قُرِ حَلْ مِنْ دِيلُ بَعْدَ دُزُّهُ وَهِ مَقْرُوحَ قَنِنِ شِوِرَتُ لِيَا اِسْتِمَالُ الْفَفْدَ وَغَسْنَا لِأَنَّ الْعُذُوءَ يُوزَرُ دا او دس بطول کی دیشی دا او دس بسکی طول بکی دیشی دی باپ کی دا مختلف حدیث دلتا ذکر کرن دی جمہور پنیز بانی دا شے مباح و جائز دے زمون پا مذہب کم فتوہ قدیلے کی تولیے استعمالی جائز دی آپ اس حکمی استعمالی نہیں دی استعمالی اول دارتک پا وضع او تلیلے کی نکل قدا تاہو چی کی نسنگا بو تلیلے کی آپ اخفل او چی کی ندا با تلیلے کی اور حدثني علي بن مجاهد عني بجرير الذي قال مطلب بعد شدا حديث تلا ما دا علي بن مجاهد رات دي بیان کرے نذدي نفس ما نہیں رسو علي بن مجاهد ما تفصل حوالہ رات ہے جس کو لوگ تو استاد توئی دا حدیث نتا اوے جلے حضر اور دے حدثنی علی بن مجاہد علیہ وی حدیث مارا بیان کو ہوتا مارا بیان کو لیکن استاد نے حضر ایر کے شاگر کر ہوئی چھے نارا حدیث تا مارا ایر تو ایدہ حدیث مارا بیان کو ہوتا مارا فدی مقصد کوئی سے تو کوئی نشوئے قال حدثنی علی بن مجاہد علیہ وإذا حديث بيان کرو ما تعليم مجاهد خو زمانا دا غنما ویلو نمانا هرشو ما را حديث یاد نو اغو ما تولی اغو غنما فنیس چه قده دیو جناز دا روایت تسلیمو ما